او دسانګه ترې حاجی محترم پیر آغا جناب صاحب سره بلنه ورکو فرمای ک تشریف راوړي او حاضرینو تخپل جهادي وینا ورواوروي محترم پیر آغا جناب صاحب الحمد لله الذي خصنا بأميرنا أمير المؤمنين خادم الإسلام والمسلمين المستقيم على شريعة سيد المرسلين المتوكل على الله الأكبر المجاهد ملا محمد عمر المجاهد الملا محمد عمر رحمه الله تعالى شمس فلك الجهاد والقمر ظل الله تعالى على البشر محله تعالى به الفساد والشر وأنعم علينا بنعم البدل بعد وفاته ووصاله إلى حضرته وأنعم علينا بنعم البدل بعد وفاته ووصاله إلى حضرته بأميرنا أمير المؤمنين الملا أخطر محمد المنصور حفظه الله تعالى والصلاة والسلام على إمام أئمة المجاهدين وقائد الأنصار والمهاجرين وقائد الغر المحجدين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال الله تبارك وتعالى أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وعن عوف بن مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم الحديث وعن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلسا إمام عاجل الحديث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين علماء و استادان و مشایخ و تاسی تا بیان کردی دی کافی بیانی دا سهار صدر وست تاسی تا کردی دی نو کما بیان کړی نو یې هم هغه کافی خبرې سوي وي او بیا زه داسې ډېر ملا هم نه یم وخت هم ناوخته دی تاسې هم ډېر انتظار کړی دی خو بیا هم د دې ملګرو یو کور ودان لکه چې څونه زه یم په هغه هغو نه لس واره لاجات معتبره نامه یې یاد کړم او دا د مشایخو د سپینږرو د مشایخو د سپینږرو د مشرانو په ځای کې ځای راکوي یو دا عکسونه مرا ساخي دا خبرې کټی کوي عکسونه مرا ساخي دا ورځ چې دا د عکسونه اخیستلو هم نه ده دا یو مبارک ورځ مبارک محفل دی دا عکسونه که مرا ساخیستې چې خراب یې کوي نور اکسو اخیستلو اجازه هم نشته اکسونه واخلئ مخته به علماو درته ویلي چې دا کار شرعي کار نه دی بېشرعي کار په داسې مبارک محفل و مجلس و جلسه کې سړی نه کوي علماو به درته ویلي خو خبره دا ده چې دغه نن غونډه او جلسه جوړه شوې خدا په دې مناسبت چې دا حضرت امیر المؤمنین رحمه الله تعالی دا هغه د فاتحه او هغه ته د دعا کولو په مناسبت او د نوي امیر المؤمنین حفظه الله دا هغه د بیعت د اهمیت په مناسبت او دا هغه د بیعت د ضروري والی په مناسبت چې دا هغه سره بیعت کول ضروري دي دا غونډه جوړه شوې ده خو ما درته وویل چې د ملایي د خوا څخه زه دغسې سړی یم بیا ملایي سړی یم خو بیا به یو څو په پښتو خبرې به درته وکړم هغه خبرې مې دا دي چې تاسې زما خوا ته توجه راواړوئ فکر زما خوا ته راواړوئ زه به تاسې ته یو څو خبرې وکړم هغه به داسې خبرې درته وکړم چې دغه امیر علی قدر امیر المؤمنین رحمه الله تعالی شل یویشت کاله د مؤمنانو امارت وکړي د مؤمنانو مشر و دا سرات چې تنها د افغانستان مشر د افغانستان د مؤمنانو امیر بلکې د دنیا په هر کونج کې چې مؤمنان و د هغو بیعت ورسره د ډیرو جماعتو فرقو ناجد ورسره بیعت و د دې په باب کې زه ستاسې فکر اړوم دا وس داسې یو باچا و امیر و لکه په دې دنیا کې چې پاچاهي کې امر چلی یا زموږ استاسې په حیات کې موږ تاسې دا پاچاهیان لیدلې او یا مخته تېر سوي تاریخو یې ذکر کړی دا وس داسې یو امیر و او که دا داسې امیر و چې په تاریخ کې هم نه دی راغلی او موږ تاسې په حیات کې چې بیا نور مشران و امیران تېر شوي په هغو کې هم داسې صفتونه نه وو حضرت امیر المؤمنین رحمه الله تعالی د هغه اجمالي یو څو صفتونه په پښتو زه تاسې ته وایم چې په هغه کې څه صفتونه وه څه خویونه وه په هغه کې داسې صفتونه او خویونه وه چې دا زموږ شریعت مطهره هغه صفتونه ذکر کړي دي د عمراو دپاره چې په اسلامي عمراو مشرانو کې به داسې صفتونه وي دا صفتونه شرعي وو دغه شرعي صفتونه په حضرت امیر المؤمنین رحمه الله تعالی کې موجود وه یو دا هغو صفتو څخه اولنۍ درته ښیم هغه د نیت صفاوالی وو په امیر المؤمنین صاحب د ډېر صفا او د ډېر ښه نیت خاوند وو. تاسې دا زما خبرو ته فکر راواړوئ بیا به ستاسې لکه څونه چې تاسې ورته په فکر کې واس چې دا صفتونه یې واورئ تر هغه به نور ستاسې توجه ورته راواړي. امیر المؤمنین صاحب د ډېر صفا نیت خاوند وو. په هغه وخت کې د امارت د تحریک په ابتدا کې چې ده دا کار شروع کړي نو هغه داسې د وحشت و د بربریت دور و چې د دغه یوې قریې څخه تر بلې قریې پورې څوک نسوی کړی. په هره قریا کې جلا سلطنت جلا پاچاهي وه. که څوک د دې یوې قریې څخه کړلی وای په بلې قریې کې هر چا مړ کړی وای نو نه بیا د هغه څه چا پوښتنه کوی وای چې دا دې ولې مړ کړي او نه د عرض سړی و چې چا عرض ورته کړی وای چې زما سره داسې ظلم وشو. او په هغه وخت کې امیر المؤمنین رحمه الله تعالی د قندهار ولایت د ژړۍ ولسوالۍ د سنګحصار په سیمه کې د کیشانو د زربخیلو په قریو کې هلته دی اوسېدی هلته دی اوسېدی د روسانو جهاد چې پای ته رسولی او بیا هلته دی اوسېدی هلته د ده حجره وه مدرسه یې وه د خاشو کوډله یې وه سپېره کور یې وه هلته اوسېدی. بیا په ډېر کم قدرتي کې او په ډېر مسکینۍ او فقیري کې بیا دی راپورته شو دا جهادي کار یې شروع کړي. حتی داسې د وحشت و د بربریت او د ظلم موجونه وه ظلم و جبر و زور پر مؤمنانو داسې اوج ته رسېدلی وو چې خپله په دې پورې دا توان نه و چې د دې خپل د مسجد سره د دې خپل کلي سره در بل کلي پورې ولاړ شي. داسې وام به و پر خلکو چې هر سړی به د دې خپل کوره سره در ابل کلي پورې کړی بیا به یې دا پرس کړې وه چې کنو دا به یې د ځانه سره ویله چې که بیا کور ته رالم که نه رالم. داسې یو حال و د دا خپل منطقې حال زه درته وایم. هر چا هر څه کولی شوای یعنی هغه داسې قصې به کېدلې خو هغه د یادېدلو نه دي چې داسې ظلم و داسې زور و داسې بربریت و داسې خودسری وه. هر سړی پاچا و په هره قریا کې پاچا و حکمران و پاچاهي یې هلته جوړه کړې وه چې پنځوس کسه به دا یوه قریا کې مړه شوي وای د ابلې قریې نه چا پوښتنه کوی شوی نه د هر څوک چې بیا چا عرض ورته کړی وای. خو په داسې وخت کې په دونه سختي کې چې یو څوک راپاڅي چې نه تمه د یو عزت شته نه تمه د یو چوکۍ شته نه تمه د یو پیسو شته هېڅ تمه نشته خو صرف دا شته چې ځان ښکاره کړم نور به شهادت وي او مرګ به زخم به وي دا شان به وي. په داسې وخت کې به تنها د سړي سره د رب جل جلاله د رضا او د اعلا د کلمة الله نیت یې بل نیت به نه وي ورسره. په داسې نیت باندې امیر المؤمنین رحمه الله تعالی راپورته او د هغه ځایه څخه یې جهاد شروع کړي. خپل د حجرې د کوډلې یو څو محدود کسان بیا وګرځېدی د ځانه سره یې شاوخوا نور مؤمنان مسلمانان مجاهدین طالبان ملګري کړه. دا دی چې څلور کونجه دنیا یې سره وښوروله. په څلور کونجه دنیا کې آوازه ولاړه د داسې صفا نیت خاوند وو. یو چا ته چې پاچاهي رسېدلې پاچا شوی یا یو ډېرې روپۍ لري یا ډېر قوم پسې ودرېږي او یا په خارج کې څوک کومک ورسره وکړي بیا پاچاهي ته ورسېږي. و همدا داسې امیر و په داسې نیت راپورته شوی. بیا دی خپله بیان کوي ایو پتاه ده په هغه وخت کې چې علما وو پر ده باندې د امیر المؤمنین نوم کښېښوي 2000 کسو زیاتو کم علما وو په هغه ورځ ده تقریر کړ یا پتاه ستا خپل حال یې ویلی دی چې زه داسې راپورته شوم داسې ولاړم داسې ولاړم اجمالی ته ور درته وایم خو که دا ده د نیت پر صفاوالی زه درته غږېږم خو دغه ورځ به هم تېره شي بیا به بله ورځ راشي ما زه اجمالی ته ور بیان درته کوم ستاسې توجه دا ده داسې پتو ته را اړوم دویم په امیر المؤمنین صاحب کې دویم صفت ته شجاعت و شجاع دلاوره سړی و شجاعت یې داسې شجاعت او داسې دلاوري وه د افغانستان چې دی دا خو د زمرو کور دی د اشجارینو کور دی ډېر ناجره ناجره انسانان دلته شته خو د امیر المؤمنین صاحب رحمه الله د هغه په ډول شجاعت په بل چا کې مانه دی لیدلی خو ډېر معلومات به هم ماته نه یي چې زما معلومات شته زه ګرځېدلی یم انسانان ما لیدلی د ده په ډول شجاع کس مانه ولیدلی تاسو ګورئ چې د ټولې دنیا قوتونه پوځونه اصلحې اسباب قوي پوځونه قوي اسباب یې را یو ځای کړه او داسې یو هجومي حمله پر افغانستان وکړه او دا حمله چې کوله هم داسې بنا بر تدریج سو کسو کره روان وه دا پر یو چا چې ناڅاپه حمله وشي هغه د خپل جانبي مقابل د قوت اندازه نه یې ورته معلومه هغه له نه وارخطا کېږي ژر خو چې داسې قوه برابرېږي اوازې را روانې فلاني ځای ته راورسېدل فلاني ځای ته راورسېدل دا ډېر تاثیر اچوي پر افغانستان باندې چې دا کفارو هجومي حمله وکړه داسې څوکه څوکه غونډې وې را روان وو په دریاب کې را روان شوله هوایي را روان شوله کیسې به کېدلې راډیوګانې بعضې بعضې بزدله خلک چې هلته و زموږ ستاسې سره وه هغه وارخطا شوله او حضرت امیر المؤمنین رحمه الله تعالی د هغه په دغه شجاعت کې دا هغه په دغه حال کې دا یو زره تغیر نه دی راغلی څو چې دا مقابله روانه شوله مقابله شروع شوله د مؤمنانو او د کافرانو توان بیخي یو په زره سره برابر والی نه درلودی حتی دغه وخت راورسېدی چې د افغانستان دغه نور ولایات دا کافرانو اشغال کړه تنهال ته قندوز ولایت پاره کې مجاهدین هلته محاصره پاته د قندهار خواته بعضې څنور ولایاتو کې مجاهدین پاته وه په هغه وخت کې الله پاک زموږ نصیب هلته کړی و موږ په قندوز ولایت کې وو یوه ورځ امیر المؤمنین صاحب پر دغه غټه مخبره مجاهدینو ته خبرې کولې خبرې ورته کولې وایي مجاهدینو ثابت قدمه سي او د دې کافر د دې ظالم سوونه بیرېږي ثابت قدم سي الله جل جلاله بدالوي کافر ستاسي په لاس باندې ماتي دا چې زوروري د جلاوري خبرې وکړې دا چې د جلاوري زوروري خبرې وکړې تا به ویل چې بيخي او غماشه م افغانستان ته نه داخله سره دا چې شجاع کاسو دا چې جلاور کاسو وم وړ ډېر جلاور کسان مور تاسو ته دیدلې چې یو قریا ځینې ونیول سي یو درې غونډې ځینې ونیول سي پر څلورمه غونډې باندې په اواز کې هم تغیر راشي په حال کې هم تغیر راشي وخت زورورې قصې کوي وروسته بیا خلکو ته وایي وایي ستاسې خوښه ده ستاسې خوښه ده وام که په دې کار کې فایده نه یې پرېږدو خو امیر المؤمنین صاحب تر اخره پورې تر اخره پورې دا ده په شجاعت کې ماندګي نه ده راغلې دا د شجاعت صفت و امیر المؤمنین صاحب دریم صفت د تقوا صفت په دکې و امیر المؤمنین صاحب متقی سړی و یعنی د دغه مخته چې دی د مؤمنانو امیر کېدی د دې مخته چې د روسانو د وخت جهاد کړی دی د روسانو مقابله کړی ده هلته جهادي او وطاقي زندګي کړی ده د اول ځوانۍ څخه بیا تر دغه وخته چې د امیر د مؤمنانو ټاکل کېدی بیا په هغه قریو کې هلته موږ استوګنه کړې ده په دې اوس څوارلس کاله کې د دا سپینډرو ځوانانو د دې سره هلته د زندګي کړې وه چې هر چاته بکشېنستلې دا د تقوا او د دیانت او د ایمانداري کیسې مې درته کولې لکه اوس چې درته د مجاهدینو وطاق ډېر کلونه خو ټول سپینډرو ځوانانو بیا د دغه وطاق د جبهې سرپرست پېژني دا د تقوا کیسې مې درته کولې او دا هغه څخه وروسته چې د امیر د مؤمنانو سو او بیا ټوله دنیا ته مشهور سو څوک داسې یو حرکت سکون نسی پیدا کولای چې په هغه کې به تقوا نه وه یو خدا د الله جل جلاله د دین دشمنان وم هغه خو په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې هم عیبونه پیدا کوي په باری تعالی جل جلاله کې هم پیدا کوي په نورو استادانو مشایخو اولیاء کرامو بزرګانو حضرت امام صاحب کې هم پیدا کوي یا واقعې د عدل او د انصاف خاوندانو ته کپسینې چې څونه پښتنې په حضرت امیر المؤمنین صاحب سي وکې داسې یو حرکت سکون به در ونه شي چې په هغه کې تقوا نه وه د تقوا خاوند و امیر المؤمنین صاحب څلورم صفت د اخلاص خاوند و ډېر اخلاص یې د مجاهدینو او د مؤمنانو سره درلودی تاسو په داس ورنس کال کې و هم نور مجلس کې موږ تاسو ورسره کړی نه او نور کچا ورسره لیدل نه یې ډیرو کسانو خو په هر اختر کې دا د اخلاص وینا راتلې هغه خپل اخلاص به د کاغذ پر مخ د اختر د مبارکۍ په پیغام کې را لېږلی وو ډېرې د اخلاص خبرې به ولسی خلکو ته مؤمنانو ته کړی وی او ډېرې د اخلاص خبرې بیا د سنګر مجاهدینو ته کړی وی او ډېر تایید به یې پر جا کړی و چې تاسې د ولسونو سره احتیاط کوئ چې هغه ستاسې څه بې ځایه خوږ نه شي بې ځایه ستاسې څه په تکلیف نه شي د سنګر مجاهدینو ته بیا ډېر د اخلاص خبرې رالېږلې وی درام جل جلاله د مخلصونو بندگانو څخه وو پنځم صفت د حضرت امیر المؤمنین رحمه الله تعالی اخلاق حسنه وو د ښو اخلاقو خاوند وو په دغه یو اشکاله کې چې د مؤمنانو مشرتوب وکړي د یو چا سره به یو داسې خبره نه چې په دې ورځ امیر المؤمنین صاحب زما سره داسې معامله وکړه چې په هغه کې اخلاق نه وه په هغه کې اخلاق نه وه چې د رب جل جلاله دښمنان یې لاس ته ورغلي هغه د ده سره مخ شوې خو چې جزا شرعي جزا یې ورکړې ده هغه یې په اخلاقو باندې ورکړې بد اخلاقي د امیر المؤمنین صاحب په اقوالو او افعالو کې نه وه او شپږم صفت حضرت امیر المؤمنین رحمه الله تعالی تدبیر و د ډیرو ښو تدابیرو خاوند و دا د امیر المؤمنین صاحب د تدبیر نمونه ده چې د ټولې دنیا قوت افغانستان ته رانقل شو په ټوله دنیا کې داسې بل څوک پاتې شوی نه دی چې هغه دې پر برېتو لاس تېرولی شاته دې پاتې شوی دا جمهوریتونه تاوول هغه ټوله سره یو ځای سول رااله افغانستان ته داخل سول افغانستان یې اشغال کړي یا چې راوړې زورې درلودې زورې ټوله راوي بیخي د دې مؤمنانو قوت او د کفارو د قوت مثال د یو سرکې میجه و د پیل مثال یې وسره سرکې میجه یې نو یو پیل و یو تورلاکه نو څه کار به ځنې واخلي داسې مثال یې وسره والله جل جلاله پردا باندې دا سي شته دا بیر جهادي تدبیرونه پیس کړه دا سي رب جل جلاله دا سي تدابیر وروښوالا ورښوځو چې لږ مدا بعد د دنیا ستر کوپرې طاقت بناروس او ستر کوپرې طاقت هغه د ما چې سره مخ شو دا سي تدابیر په کار سره واچول په داسې تدابیر باندې مقابله ورسره شروع کړه خو داسې چې د چا به په شجاعت په جلاوري او په جنداري کې څه ضعیفي وه په ابتدا کې چې به چا د جهاد خبرې کولې بیخي به دغه ضعیفو خلکو ته به داسې مسخرې ښکاره کېدلې چې دا اوس څه وایي به ما ستاسې ټوله فوجونه قوي اسباب و اسلحې هغه تاسې د لاسه ورکړې اوس هیڅ نسته در سره خالي راست دی اوس غواړئ بیا چې بیا دلته یو منظم کار روان کوي خو الله جل جلاله زموږ امیر د داسې تدابیرو خاوند کړی و چې د الله جل جلاله په فضل او د هغه تدابیرو په سبب دغه ستر فرعون د ماتې سره مخ شو او وهم صفات امير المؤمنين رحمه الله تعالى حياداري و دير حيادار دير حيادار كسو دا سدير فرقه پیدا سو دا سدير کسان پیدا سو وجه سور نو سکلو کی دا سی پر کنجو کنار به جانته یو نم ورکی او بیا به ډېر دونه زموږ پر امیر پر امارت پر مؤمنانو به ډول ډول ردونه کول د ګستاخۍ او د بې حیایۍ خبرې به یې کولې بې ادبه خبرې به یې کولې خو زموږ امیر صاحب د ډېرې حیادارۍ د ډېر ادب په چوکاټ کې به ورسره چلېدی یو چاته داسې خبره نه ده کړې چې هغه د حیا د چوکاټ څخه وتلې ډېر بې حیا انسانان به زموږ سره مخ شوله او ډېر زیادتو تجاوز به یې کوي خو امیر المؤمنین صاحب د حیا په چوکاټ کې ورسره چلېدی حیادار سړی خدای چې هر څوک خلک تکلیف ورکړي دای وای مې کوه دا بیا دا خلک یې را پرې خاندي دا خلک به څه وایي دا د حیادار سړي خصلت دی خلک به څه وایي ډېر په یو ادنا حرکت سره به د هغه نیستي راکړله خو بیخي ډېر وخت بیا ورکوي وایي بیا به دا خلک څه وایي خلک به بیا خبرې کوي تاسې مشوره وایي دا خلک به اصلاح شي داسې یو حیادار کس و یو څو اجمالی خبرې درته کوم داسې مې را روانې کړې دي انشاءالله اوږدوم به یې نه تاسې لمر ته هم ناست یاست الله پاک دې وزونه درکړي و هغه څو خبرې چې درته ذکر کوم هغه به چابکې کوم چې هم تاسې په تکلیف نسی او هم د امیر المؤمنین صاحب دا څو صفتونه او دا پاتې نسی او دا یو نمونه ده یو لږ صفتونه یې دي امیر المؤمنین صاحب ترکه دنیا سړی وو د دنیا شوقي سړی نه وو تاسو وګورئ چې د یو ډېر کوچني جماعت سرپرستی لري چې پښتنه یوه کې په دوبۍ او په نورو ځایو کې بیا د ترتیب برابر کړی یو کلا و یو بنګلا و یو داسې ځای و یو روپۍ یو بانک ته لېږلې هلته یې ځای پر ځای کړی چې د دې سبه د ضرورت په وخت کې کار اخلم د امیر المؤمنین صاحب پلټنه چې ټوله دنیا مؤمنانو کافرانو یې پلټنه وکړي چې په کوم بانک روپۍ پاتې شوې په کوم ځای کې بنګله جوړه کړې وه چیرې روپۍ پاتې شوې په کوم ځای کې بنګله جوړه کړې وه یو د استوګنې ځای چې مشایخو استادانو او با تدبیر کسانو د ده د حفاظت لپاره جوړ کړی وو چې د ده کور و د ده د کور په نامه یادېدی خو هغه به هم بعضې ضعیفو خلکو به په هغه وخت کې اعتراضونه کول د حال در ده پرې رسېدلی وو بیا بیا د اعلان وکي وای دا شان باندې چې زمانم پروتي دا زما شان مبولي دا د امارات د بیت المال شان دی یو خواسته رقم دلته زما استوګنه د پېږی دا زما شان مبولي دا ما د ځان ملک نه دی ګرځولي دا دلته ځای او گزاره د پېږی کې کومه دا غزای په خلکو اعتراض ورده پکې خدای سي خلک ستا چې د سوال په دغه هم نه پېږی بل ورځ بیا یو سوال در باندې کوي اول خبره دا ده بل صفت د امیر المؤمنین رحمه الله ټینګ عزمی و محکم و ټینګ عزمه امیر و امیر چې محکم یې نظام ورسره محکم دی ټینګ عزمه امیر و داسې په دې څوارلس کاله کې به د بعضې خلکو سره به داسې فکر پیدا شو چې دا امیر المؤمنین صاحب نو چیرې دا به اوس پر هغه حال یې که به نه یې یو دوه واره د ده راستولې خبرې ما اورېدلې دي په خبرو کې بیا داسې وینا کړې وه وایي ګورئ مؤمنانو مسلمانانو مجاهدینو زه هغه سړی یم چې تاسې لیدلی یم زه بدل سوی نه یم ما ته د بدل سړي په سترګه مه ګورئ زما هغه عزم دی چې زما سره وو او بیا مې داسې وینا کړې وه زما دې د خدای په ذات قسمې یو غرب سره وچول سي خو زما په عزم کې به تغیر رانشي زه د هغه عزم خاوند یم چې تاسې لیدلی یم په اشتباه او په شک کې مه ولېږئ داسې ویناوې بیې رالېږلې د داسې عزم خاوند و او بله خبره دا ده بل صفت امیر المؤمنین صاحب هغه دا و چې هر آزاد سړی و د هېچا در تاثیر نه و لاندې د هېچا در تاثیر لاندې نه و هر آزاد سړی و د آزادۍ ګزاره یې کوله په سختۍ کې په مسافرۍ کې په هجرت کې په جلاوطنۍ کې په تنهایۍ کې زندګي کوله د چا در تاثیر یې ځان نه و لاندې کړی د چا در تاثیر لاندې نه و که د چا در تاثیر ځان لاندې کړی وای بیا به په استراحت کې وسېدلی بیا به په استراحت کې وسېدلی په تکلیف کې به نه وسېدلی وفات به یې بیا داسې په سراو په غرو په جلاوطنۍ کې نه راتللی در تاثیر د چا نه و لاندې او امیر المؤمنین صاحب یو اندازه قدر د علم خاوند و او د ښه عمل خاوند و هغه کومه اندازه چې به یې علمي ضرورت و د ځانه سره یې نږدې وچته وچته علما درلودل شرعي ضرورتونه به یې د هغو د ښوونې څخه ادا کوله امیر المؤمنین صاحب د ډېر احتیاط خاوند و محتاط کس و احتیاطي کس و په کارو کې به یې ډېر احتیاط کوي دا سړی چې د ډېر لوی قدرت خاوند دی او بیا داسې یو مشکل مخ ته راشي هغه وایي چې په دې څه ځان ستړی کوو خو دا یو پنځه کارتوسه اجل دی او لس کسه په دې باندې دا مشکل حل کېږي نو خو امیر المؤمنین صاحب د ډېر لوی احتیاط خاوند و د هر کار په شروع کې به یې ډېر احتیاط کوي هو به هو بیا هغه کار د شرع سره برابروي بیا به یې په هغه کې عملي ګام اخلي او د امیر المؤمنین صاحب څوارلسم صفت هغه دا و چې د یو قوم سره تړلی سړی نه و داسې سړی نه و چې یو قوم په پسې و یا چې د دوه یو قوم ته توجه یې یا چې د یو قوم و ده ته توجه یې داسې سړی نه و داسې نه چې په افغانستان کې د یو قبیلې سره تعلق نه و ټوله دنیا مؤمنان ورته اله سوې وه په نه د ټولو مؤمنانو و دلته پر راټول وه د یو قوم و د یو قبیلې سره تړلی سړی نه و ټول مؤمنان ټول مسلمانان د قوم و د یو خاص قوم سره اړه نه درلوده نه د ده توجه وه یو خاص قوم ته او نه د خاص قوم توجه وه ده ته وه بلکې ټوله مؤمنان ده ته متوجه او د ټولو مؤمنانو ته متوجه وه او پنځلسم صفت د امیر المؤمنین رحمه الله تعالی دا و ټوله پاچې یې د آس پر شا تېره کړه ټوله پاچې یې روانه وکړه روانه پاچې یې د آس پر شا وکړه د آس د شا څخه کښته نه شو هر ځای چې به یې د پتنې آواز اورېدې هغه خوا ته به یې حرکات ورکوي فوجونه به یې ورقومنده کوله د هغه د دپې کوشش به یې کوي د پاچا خو بل ډول کار یې د پاچې خو بل ډول پلنګونه وو چوکیانې وو استراحت وو کبابونه وو لملیټونه وو داسې شان وو استراحت یې وو خو د ده بل ډول پاچې وه داسې بې مثاله پاچې وه خلک پاچې په ناسته تېره په استراحت یې تېره یوویشت کاله یې روانه تېره کړله د آس پر شا باندې یې تېره کړله خو ځان یې پکښې وسانه کوي د رب جل جلاله د جن په خدمت کې چې موږ تاسې ته یو ډېره ادنه وظیفه راکې یوارې به خپله تکیه ورته وهو ځان به یوارې وساکوو پکښې بیا به یې ګورو خو د امیر المؤمنین صاحب رحمه الله تعالی یوویشت کاله پاچهي د آس پر شا باندې وه د آس پر شا باندې روانه پاچهي یې تېره کړله د رب جل جلاله د جن په خدمت کې دا پنځلس صفتونه د حضرت امیر المؤمنین رحمه الله تعالی و چې ما تاسو ته ذکر کړه دا د ده د صفاتو یو نمونه ده موش نمونه یې خروار عاقلان را اشاره بکار خو الحمدلله د الله جل جلاله هزار بار حمد وایو چې الله پاک موږ ته داسې امیر راکړی او داسې زندګي تېره کړله او د خپل رب جل جلاله سره صحیح ته ور وصل شو د دې څخه وروسته چې دا اوسنی امیر المؤمنین ملا اختر محمد منصور حفظه الله تعالی د جا امیر صاحب سره به د چا لیدل سوي تعلق به یې د چا بنې څوک به په فکر کې چې دا به د څونه استعداد خاوند یې څوک به فکر وي خو د دې په باب کې زه اطمینان درکوم دا د داسې صفتو خاوند دی د دغه صفتو خاوند دی لکه څنګه صفتونه چې د امیر المؤمنین صاحب رحمه الله تعالی وه دا د ښې تجربې خاوند دی د روسانو د وخت مجاهد دی که دا د ده صفتونه داسې تفصیلي درته بیانومه خو دا دی چې لمر پر موږ تاسې راغلی ګرمي راغله دا د داسې صفتو خاوند دی د اوسنی امیر هم او که وخت وای ما بیا دا صفتونه تفصیلي درته ذکر کړی وای او هر یو به مې درته ثابت کړی وای خو یوه قصه زه تاسې ته کوم په هغه باندې کفایت وکړئ دغه اوسنی امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د دې مجلس ته زه په تېر کال کې ولاړم په تېر کال کې زه د ده مجلس ته ولاړم ما مجلس ورسره وکړئ او نیم ساعته مجلس مې ورسره وکړ او نیم ساعته مجلس مې ورسره وکړ په او نیم ساعته مجلس کې زما سمخ بلې خواته نه دی اړولې او نیم ساعته روی به روی ماته ناست دا نبوي اخلاق دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې به چا مجلس کوي هغه به روی به روی ورته ناست مجلس کوونکي ته که څنګه ور وګرځه یا مخ واړه یې هغه د خپل مجلس څخه ناشوقه کېږي که یې د ساعت نیت کړی درته لس دقیقې کوي ونیم ساعت مجلس ما وکی سر ودا ونیم ساعت کی ادا هم نجرات ویجی نور خلق ام انتظار دا نجرات ویجی چی دیر خلق انتظار کی او دا هم نجرات ویجی چی مشکنه هم دیر ستریو دا هم نجرات ویجی چی زما خونو بیاد دنور کارو هم تروار دی تجپنی هم ندی کردی ولان سوی هم ندی وما بده مجلس دا خپل مجلس ته چې ما وکړ دا یو ځای هيا براته ودرې درل چې دوه مجلس بیا به ما ورته وویل چې ستا وخت نه ډیر واخستې دا براته وویل وایا مجلس وکړ پروا نه کوي وای په ډیر وخت کې بیا سره وینو چې خبرې مو پر نیمه پاتې شي کار مو ونه سي مشکل مو حل نه شي نو هم نه دي سره هغه چې څه خبرې وو مجلس چې دی هغه ټوله وکړه پروا نه کوي اتا درڅو چې در اخیره پرې هم نه جراته وایې چې په مخه ځو شاس بیا ما ورته وایې چې د خدای په امان چې اخیره نو مجلس خلاص کړي خلک ماریان وایي څو نو مجلس دی وکی ما ول خو ما چې نه دی وایې چې ډیر مجلس دی وکی ولاړ سره چې تا په دمو رو تاسو کې دا سیاوانې وظیفه پر غاړه لري د ژرندې جرنده بلا خامخا تلواری کاری خو یو جوال خلاصی جو بل رویش چه یو دیر آدنا وزیفا دا چا پر غاڑه یو نیم ساعت مجلس بدر سر ونکی چه بیخی دا لیر زای ورطر آقله دادا جیوز حضرت امیر المومنین حفظ الله تعالی اخلاق تی دادا سی اخلاق خوانده دادا سی ادنا سره ما خدا دې کور ودان ډېر درانه درانه نه مانی را باندې کړې شو ولا په واقعیت کې زه دونه سړی نه یم چې د زما سره اونیم ساعت مجلس کړی وای نه د غونه ډېر کارونه زما پر غاړه و نه مې وس دونه کارونه پر غاړه دي چې بيخي مخلص یدل نه و هم دا د اخلاق و خو بیا د مجلس په اخر کې چې زرا کلمه ما ورته وویل چې د زما امیر نو موږ بیا څه وکړو ته موږ ته توصیه وکړه بیا دا یو څو خبرې ما ته وکړې بیا هغه خبرې یاده ده په حضور کې ما نه وشته کړې ما ول دا خبرې زه د تبرک لپاره د ځان سره نه وشته کوم خو ځکه یا هغه نه وشته زما سره اوس یو ځای پاتې شوی ده که راسره وای هغه د توصیه به ما تاسو ته ویلې وای خو د هغو توصیو په سر کې تقوا وه اوله خبره یې د تقوا وه وزما ته زیاده د تاسو تقوا کوي تقوا ته ډیر متوجه سي ډیر تقوا کوي دا بس د دې صفاتونه مننه ده د ازما د یو ورځې مجلس چې ما ورسره کړی دی او د هغه زړه امیر په اخلاق سره الله جل جلاله شایسته کړی دی ولې خو کریم شپږ کال کېږي چې دا هغه جاتو کم دای دا آغا جای نشنه دی او دا آغا کارو نا پا مخ بانی بودی او زوک دا جا کارو پا دغیر بانی پایدلی ندی او دا داغ سیفتو خواهن دی لکه چه دا مخکنی امیر المومنین رحمه الله و تعالی و دا سی خبری خوبازی مخالفین خبری که یه خبرې کوي ما درته ویل چې دا خدا سي خلک دي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم یې نه دی پریږی چې عیب یې پریږی نه دی باری تعالی جل جلاله هغه ذاتی واجب الوجود ذاتی لا یتغیر صغیر په باب کې ویل شوی دی د تغیر سم منزه د تغیر ز پاک ذات پر هغه ذات باندې هم خلق عیبونه یې شي پر رسول الله صلی الله علیه و سلم باندې عیبونه یې شې پر علامت دنیا حضرت امام اعظم رحمت الله تعالی علیه پر هغه باندې هم عیبونه شې هغه هم ځنې پاته سوی نه دی نو امیر هم بیا عیبو ځنې پاته کیږي نه چې پر کړه نه شې خو ما دا واقعیت ترته وایم دا می واقعیات تر ته بیان کئ استاد د زړه د اطمینان د پاره چې دا داسې امیر دی د جیجن په خاطر د جیجن د محکمې په خاطر د جې مؤمنانو د اطمینان په خاطر دا بیان کوم کړه دا سی یو شخصي شی هم را ته حواله کړی نه دی چې اوس به زه هم هغه مراد زکوم چې په شخصي شان چې ما د مقرر دی په هغه کې به نور محکمې راشي دوامي بسي هغه څه شی هم نسته خو صرف دغه خبره ده خو په دې اوس وخت کې په دون روان حال کې شخصي شان ډېر ستا هم نه چې څونه ستا خو ماته یې نه دي حواله کړي چې اوس به زه هغه مراد کوم چې په هغه کې به محکمې راشي هلته یو د شوروا لښتی دی را روان دی هغه به بیا بند شي هغه شان هم نشته د الله جل جلاله په خاطر د جیجن په خاطر د جن د محکمې په خاطر ستاسې د اطمینان په خاطر وایم درته چې ولاکه زما سره دغه توانې چې د دې امیر بیان زه وکړم دا د داسې چې پتو خاوند دی د دې څخه ورسته اجمالی تور د آیاتو مبارکو ترجمه کوم چې باری تعالی جل جلاله وایي تاسې د الله پاک اطاعت وکئ او د هغه د رسول اطاعت وکئ او د هغه امیرانو مؤمنانو امیرانو اطاعت وکئ د امیر د اطاعت داسې اهمیت دی لکه د الله پاک او د الله د رسول د امر دونه مهم دی اول حدیث مبارک کیم راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم ای من اطاع امیری فقد اطاعنی ومن اطاعنی فقد اطاع الله ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن اطاعنی فقد اطاع الله رسول الله السلام ای که شاز ما دا امیر اطاعت وکی از ما دا وکی چزما دا وکی دا الله پاک دا وکی که چاز ما دا امیر نا فرمانی وکړل زما نا فرمانی وکړه او چزما دا وکړل دا الله پاک دا وکړه د امیر د امر منل او د هغه مخالفت د باری تعالی جل جلاله د امر د منلو د مخالفت سره برابر کار دی او دا بل آیات کریمه می وایه چې باری تعالی جل جلاله وایي چې تاسو اطاعت تعالی پاک وکي او د هغه د رسول اطاعت وکي او تاسو خپل په منځ کې اختلافات مسره کوي بیا به تاسو ضعیف شئ او بیا به ستاسی قوت ولاړ سي ستاسی د قوت بعد به ولاړ سي او تاسی صبر وکي الله جل جلاله د صبر کوونکو سره دی دا وخت نا وخت دی دغه سي نفس دا ترجمه به وکم آیاتونه مبارکه می وویله واشکای خو داسې غټ ما ور کړی وو خو هغه چې وخت نسته نو به خبرې را لنډې کړم او دا حضرت عوف ابن مالک اشعری رضی الله عنه هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه بیان کړي وایي چې هغه شد امیران استاسی هغه دی چې تاسو د دې سره محبت کوي او د استاسی سره محبت کوي تاسو و دې ته دعا کوي او دې تاسو ته کوي او بعد د مشران استاسی هغه دی چې تاسو د دې سره عینات کوي او د استاس سره کوي تاسو پر دې باندې لعنت وایي پر تاسو وایي والحمدلله که زموږ مخکنی امیر هغه هم د دغه منصب خاوند چې موږ د ده سره محبت کوي د زموږ سره موږ ده ته دعاوې کولې د موږ ته کولې که وروستنی امیر دی هغه هم الله پاک د دې منصب خاوند کړی دی موږ د ده سره محبت دی زموږ سره موږ ده ته دعاوې کوو د موږ ته کوي او دا بل حدیث مبارک دی ابي سعيد رضي الله عنه وايي چې رسول الله عليه الصلاه والسلام وویل چې په دا انسانانو کې الله جل جلاله ته ډېر محبوب او الله جل جلاله ته ډېر نږدې کس هغه څوک دی امام عاجل عاجل امام دی عاجل مشر د مؤمنانو الله جل جلاله ته ډیر محبوب او الله جل جلاله ته ډیر نږدې هغه څوک دی عادل امام دی دا ډیر ورنږدې دی او دا بل حجس مبارک دی عائشه رضی الله عنها وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایلا چې الله پاک دی امیر د خیر اراده وکي نو بیا ودته یو رشتیا ګوی وزیر ورکي رشتیا ګوی وزیر کچیر دته یو خبره یې راسي اغه ور په یادې او کچیر دته یو خبره په یادې دا وزیر کومه کور سره کوي الله پاک جل جلاله چې د امیر د خیر اراده وکي نو دا سی یو رشتیا ګوی یو مخلص وزیر ورکي که خبره ته پام نه ور پام کوي که ورته پامې په هغه کولو کې کومک کوي او چې الله پاک د امیر د شر اراده وکړي نو بیا الله پاک یو د شر وزیر ورکړي یو فسادي سړی په برخه شي چې یو خبرې ته ښه خبرې ته یې پام نه وي او وزیر ورته پام یې هغه هم نور پام کوي او که یو خبره په یاد یې په هغه کولو کې کومک نه ورسره کوي نو خو ګوره پر دې باندې د الله پاک جل جلاله حمدونه وایو چې که زموږ مخکنی امیر و داسې وزیران یې په څنګ کې درلوده د خیر که دا اوسنی امیر دی د دې سره په څنګ کې داسې د خیر وزیران مقرر شوي او ټاکل شوي دي چې مخ ته درځې چې د دغه وظیفې دپاره دې وټاکل شي د دوه کسانو ګټه و نه پوه خیر خواهي د مؤمنانو دپاره ټولو مؤمنانو جدلې ده نو الله پاک جل جلاله دې زموږ د مخکنی امیر درجې بلنده کړي الله جل جلاله دې روح په علایین کې وګرځي که به د چا خامخا انسان انسان دی که به د چا څپي صفات یې الله پاک دې اپورته وکړي الله جل جلاله دې د اوسنی امیر د مخکنی امیر پر مسیر باندې محکم او مستقیم ولري الله پاک جل جلاله دې زموږ ټول شهیدان وبخشي الله پاک دې درجې بلند کړي شهادتونه دې الله پاک قبول کړي الله پاک دې ټول مجاهدین قوي کړي د ټول مجاهدینو په زړه کې دې الله پاک قوت واچي او ان شاء الله د مجاهدینو په زړه کې به قوت وي خو که دښمنانو دا فکر د ځان سره کړی چې د امیر د مؤمنانو ولاړې موقع راته برابره شوله داسې فکرونه چې د زړه څخه باسي داسې فکرونه چې دښمنان د زړه څخه باسي چې دا امیر د مؤمنانو ولاړې موقع برابره شوله که موږ څه کوله هغه به کوو الحمدلله خو موږ مؤمنان یې موږ ته علماو د شرې سهالو خبر را کړی دی در درې ورځې وروسته زموږ د زړه څخه خفګان ور وتلی دی او د خدای جل جلاله دښمن ته دا وایم چې څونه چې په خوا د مسلمانانو قوت پرس کړی وو اوس یې هغو نه لاس واره پرس کړ او که په هر طرف کې خارجي مداخلې دښمن حرکت وکړي بیا به د خپل حرکت جزا وویني داسې خو نه ده خو موږ مؤمنان یو زموږ د امیر د وفات سره زموږ وزړو ته زموږ د پوځو وزړو ته یو الهي قوت ولیدلی دی د رب جل جلاله دښمن به خطا وځي او په داسې یو پړوندو کې به وخیږي چې بیا به ځان ته اریان شي زموږ امیر خو داسې نه دی کړلی چې دی ولاړې کاروانونه و نظام ورسره وران شو زموږ امیر داسې منظم محکم نظام موږ ته جوړ کړی چې د ده په تللو سره د هغه یوه ذره تغیر موږ ته نه دی پاتې شوی منظمې قوې منظم اسلامي پوځونه اراسته و تیار و برابر قویه په هر طرف کېستا نو دشمن دې پام کوي چې داسې ضعیف فکر ورسره پیدا نه شي او موږ غمجن نه یو هغه شرعي غم چې شرعي راته ویلی دي هغه ورځې مو تېرې شوې نور به انشاءالله ټوله پوځونه خپل کارو ته متوجه او خپل کارونه به در پخوا زیات په مخه باندې بیایي الله پاک جل جلاله دې ټوله اسیران د بنده سه آزاد کړي مجاهدین مؤمنان الله جل جلاله دې ټول زخمیان مجاهدین ورته شفای کامل عاجله ورکړي الله پاک جل جلاله دې د کونډو او یتیمانو او مؤمنانو او مظلومانو پردا ورکړي او کې الله پاک ته حلال رزق ورکړي الله پاک جل جلاله دې د حاضر مجلس د دارینو مشکلات حل کړي الله پاک دې د قرضونو او مرزونو څخه عاجل خلاص کړي الله جل جلاله دې دغه راغلو کسانو ته په دغه انتظار کې او په دغه غوږ نیولو کې دې الله پاک دوی ته دونه ثواب ورکړي لکه مجاهد ته چې د سرحد په ساتنه کې ورکوي لکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ربات یوم فی سبیل الله خیر من الدنیا وما فیها الله پاک جل جلاله دې د دغه راغلو کسانو دغه ساعتونه در دنیا او ما په هغه په بهتر شي سره وربدل کی او اخر یو خبره دا درته کوم چې دا پردا ټولو باندې زما دا کېده ده چې دلته چې تاسو راوستلیاس د زړه امیر په غم غمجن او د نوی امیر د بیات او د امارت محبت دلته راوستلیاس دا زما پر ټولو باندې دا کېده ده او دا تاسو زبانی ته ورهم دا د بیات خبره وکړه خو بیا زه دا خبره بیا درته کومه چې دغه نوی امیر تاسو په نمایندګي باندې زه بیات ورلېږم زه ستاسو نماینده یم چې ستاسو د ټول حاضرو دا سونه وزرونه کسان چې دلته یاست زه ستاسو نماینده یم چې ستاسو په نمایندګي باندې دغه نوی امیر ته بیات ورکم وزور را تو واس چې زه شاو اور استاد په نمایندګي باندې زداغه نوی امیر ته بیات ورکوم د دې نوی امیر د امارات ته د بیات مو مبارک سه واخیر دعوانا الحمدلله رب العالمین محترم مسلمانان مست پاتہ دوا وسی نور ټول په دغه خپل ځای کې نه د مسجد تنین د دایره خراب هغه د نین خراب ټول بس خالي بس سکونه برابر کې د جې پر جې باندې راځي